Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle amellerinizi kabul eylesin. Niyetlerinizi halis kılsın. Tevhid yolunda ayaklarımızı kaydırmasın. İnim inim inleyen şu dünyada Allah Müslümanlara yardım etsin. Birlik, beraberlik nasip etsin. İşlerinden Rabbani alimler, Rabbani liderler çıkmasını nasip etsin. Evet kardeşlerim, mübarek ay dedik, geldi. Yarısı da bitti. Bugün 16.yi de Allah izin verirse tuttuk. 17'ye döndü. Rabbim Subhanahu ve Teala bu hayrın, bu ayın hayrına erişen, hayrını elde eden samimi kullardan eylesin bizleri. Evet, sizlere yine Peygamberimizle alakalı sohbete devam edeceğim inşallah. Allah'ın kitabını okuyan, Rabbimizin vahyine kulak veren insan, Peygamberine verilen emir, nehi her neyse ne yapar? Güzelce tanır ki lehte ve aleyhte ifrat ve tefrit ehli insanlar ayaklarımızı ne yapamasın? Kaydıramasın. 2-3 derstir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vasıflarıyla Allah Azze ve Celle'nin neler verip sınırlarını nasıl çizmiş bunların üzerinde durmaya çalıştık. Bugün de inşallah devam edeceğiz. Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman bilir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bir fayda sağlamaya veya kendisinden bir zararı kaldırmaya gücünü olmadığı, sahip olmadığını ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki ey Nebi de ki Allah dilemedikçe ben kendime bir fayda sağlama veya kendimden bir zararı uzaklaştırma gücüne sahip değil. Ama bugün bakın en ufak bir hurafeyle bile bir ezan okunduğunda insanların ilk sözü nedir? Aziz Allah, şefaat ya Resulullah derler. Direkt. Ondan sonra böyle bir garip garip işler yaparlar. Böyle vururlar, ederler. Ölümsüzden istemezler. Ölümlüye ne yaparlar? Yönelip dua ederler. Aleyhissalatü vesselam kendisi de Allah'ın nedir? Bir kuludur. Kendisinden bir zararı Allah istemedikçe kaldırma gücüne sahip değildir. Kendisine bir fayda Allah istemedikçe ulaştıracak değildir. Ama maalesef Yahudi ve Hristiyanların gidişatına Muhammed ümmeti de karışı karışına arşına arşına ne yapmışlar? Uymuşlar. Ve aleyhissalatü vesselamı kendisinin bizlere öğrettiğinin dışına çıkartarak aşırılıklara giderek birçok tefrikaya uğramışlardır. Yine Allah'ın kitabını okuyan, dinini bilen bir Müslüman, aleyhissalatü vesselamın başkasından bir zararı uzaklaştırma veya başkasına bir fayda sağlama gücüne sahip olmadığını bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında de ki ben sizden ne bir zararı uzaklaştırmaya veya size bir fayda sağlamaya gücüne sahip değil. Evet, maalesef bugün şunu yapın, işte şöyle yaparım. Başınız dara geldiğinde falan mezara doğru dönün, iki rekat namaz kılın, anında derdiniz gider, şöyle olur diyen insanlar nedir? Çok. Ama bakın aleyhissalatü vesselama bu yetki verilmemiş. Ama birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, benim gözümü aç, ben buna muktedir değilim diyor. Ama diyor istersen dua edeyim, sen de bana yardım et. ne yapayım? Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, sonra Resul'ün duasıyla diyerek şöyle şöyle ne dua et diyor. Veyahut Ashab-ı Uhdud'daki kıssayı hatırlayacak olursanız, o sihirbaza giden çırağa anadan doğma kör Firavun'un bir veziri geliyor. Sen diyor duydum ki çok büyük bir sihirbaz olmuşsun. İşte eğer benim gözümü açarsan senin ağırlığınca ne veririm? Altın veririm diyor. Çocuk ne diyor? Benim buna gücüm yetmez ki diyor. Gel diyor sen bir olan Allah'a iman et. Birlikte ne yapalım? Dua edelim. İman ediyor, dua ediyor. Allah ne yapıyor? Gözünü açıyor. Çünkü onun elinde olan bir şey bu. Firavun'un sarayına gittiğinde bir bakıyor ki vezirinin gözü açılmış. Sana diyor bu gözünü kim bahşetti? Rabbim diyor. Boşta bulunuyor. Firavun ne diyor? Senin benden başka Rabbin mi var diyor. Ve işkenceye başlıyor. İşte hadis-i şerifte diyor ya, öyle insanlar vardı ki diyor, çırılçıplak çölün kumlarına gömülür, kafalarının üzerine testere konur, ikiye ayrılır, yine de dinlerinden ne yapmazdı? Dönmezler. İşte bu rahip. Yine diyor çölün kızgın toprağına çırılçıplak gömülür, demir taraklarla sinirleri taranırdı, yine de dinlerinden dönmezler. İşte bu vezirdir adam. O çocuğa iman eden. Allah onlardan razı olsun. Demek ki dinimizi güzel bileceğiz ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dahi verilen yetkilerin dışına birine o şeyleri ne yapmayacağız? Yüklemeyeceğiz kardeşlerim. Yine Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin gaybı bilmediğini ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle gaybı hiç kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamıştır. Şu beş şeyi bildim diyen insana aleyhissalatü vesselam lanet etsin demiştir. Ve ayeti kerimede gaybı ancak Allah bilir. Ondan başka hiç kimse ne yapmaz? Bilmez diyor. Yeryüzünde diyor bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın. Ama bugün gaybı bildiğini iddia eden veyahut ebced yapan, cifirle uğraşan ne kadar nasipsiz insanlar var. Aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına dini anlatırken Yahudi alimleri gelip dinliyorlar. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan ayetler okuyor. Yahudiler şöyle bakıyorlar. Kur'an'ın başında bazı harfler vardır. Hurufu mukatta dediğimiz. İşte Yasin, Elif, Lam, Mim gibi. Bunlara rakamlar düşüyorlar. Diyorlar ki Muhammed'in dini ne kadar olacak? Muhammed'in yaşı ne kadar olacak? Bir türlü hesaplayamıyorlar ve gidiyorlar. Aleyhissalatü vesselam o kadar gülüyor ki ağzı dişleri gözüküyor. Neden güldüğü sorulunca Yahudi alimlerinin yaptığını Cibril bana haber verdi de böyle böyle diyor. Her kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur. Bu kadar net, açık bir akideye sahibiz. Ama maalesef hala gaybı bildiklerini, mesela Muhyiddin İbn-i Arabi gibi Şeytan-ı Ekber var, birilerine göre bilmem ne Ekber, ebcedden uğraşan birisidir. İşte Çen bilmem Sin Şin'a girdiğinde şu şu olacak, işte Yavuz'un bilmem nesi Sin'miş, Şam'ın bilmem nesi Şın'mış, orayı fethedecekmiş, tarihini düşüyor. İşte şöyleydi, böyleydi gibi harflerle düşüp kâhan etti. Bizde de, ülkemizde de Sikke-i Tasdik-i Gaybi diye bir kitap var. Bilmem ne narcıların. Orada da tamamen şey, ebcedden alakalı ayet koyuyorlar, hadis koyuyorlar, tarih atıyorlar ve onlardan bir şeyler ne yapıyorlar? Çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef buna inanan insanlar da çıkıyor. Evet. Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman, Aleyhisselatü Vesselam'ın aşırı tasavvufçuların iddia ettiği gibi velayet yoluyla değil de nübüvvet ve risalet yoluyla gaybı bildiğini bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resuluna bazı şeyleri bildirmiştir. Cin suresinin 26. ayetinde bildirdikleri müstesna demiştir. Bildirilen de gaybtan çıkar. Mesela açtığımızda hadis kitaplarına kardeşlerim, fiten babları tamamen gaybiyatla alakalıdır. Kıyamet alametleri nedir? Hep kayıpla alakalıdır. Ama buradakiler şu gün, şu tarihte dememiştir. Ve Cibril hadisini hatırlayacak olursanız, Cibril kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soru sorulan sorandan daha bilgili değil demiştir. Onu ancak Rabbim bilir. Öyleyse alametlerinden bahset. Ne yapılmıştır? Alametler anlatılmıştır. Onun da nedir? Kıyametin vakti muğlak, alametleri de müphemdir. Şudur, ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Ama Deccal çıkacak diyor mu? Çıkacaktır. İsa Aleyhisselam iki meleğin kanadında inecek mi yeryüzüne? Evet, inecektir. Allah'ın halifesi Mehdi zuhur edecek mi? Evet, edecektir. Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'ün söylediğini biz de ne yaparız? Tasdik ederiz. Benim ölümümle kıyametin süreci başlamış demiş midir? Evet, biz ona ne yaparız? Tasdik ederiz. Güneş battığı yerden doğacak diyorsa biz işittik, iman ettik deriz. Onun için kardeşlerim, bildirilen kayıptan çıkar, gaybi bir bilgi dahi olsa bu da ancak Allah'ın Azze ve Celle'nin bildirmesiylendir. Ama birileri çıkıp da bugün ben işte sizi yatağınızda kaç kere sağa sola döndüğünüzü bilirim, bilemezsem daha da eşkıyalık yapayım, işte şöyle diyeyim, böyle diyeyim, bana rabıta ettiğinizde ben işte sizi şöyle ediyorum, biliyorum, bunlar sahtekarlıktan öte hiçbir şey değildir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle Resuluna bile bu şeyi vermediyse, kalplerden geçenin bilgisini vermemişse, gaybi bilgi vermemişse, o zaman bunu bir insanın bilmesi de nedir? Mümkün değildir. Yine aşırı tasavvufçular evliyanın velayet yoluyla gaybı bildiğini söyler, Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet yoluyla değil de velayet yoluyla gaybı bildiğini iddia etmişlerdir ki bu da nedir? Yalandır, iftiradır. Allah Azze ve Celle onlara şöyle cevap verir kitabında: Allah müminleri bulunduğumuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda pisi temizinden ayıracak. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve elçisine iman edin. Eğer iman eder, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için Allah katında büyük bir mükafat vardır buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kitabında o gaybı bilendir. Kullarından hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçip razı olduğu elçiye bazı gaybı bildirmesi bunun dışındadır. Fakat elçinin önünden arkasından onu cinlerden korumak için gözetleyici melekler yürütür diyor. Evet. Ama bu ayetleri bile maalesef tevil etmişler ve Allah'ın haşa sevgili kulları olduğunu söyleyenler vardır. Allah Azze ve Celle'yi kaş gözüyle gördüğünü iddia eden insanlar vardır. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda taç giyip evliye olup erdiklerini, güya armut mu elma mı nedir bilmiyorum, erdiklerini söyleyen insanlar çıkmıştır. Evet, bunların yaptığı tamamen iftira, tamamen din dışı hareketler ve düşüncelerdir kardeşlerim. Biliyorsunuz, yaşamış olduğumuz dünyada iki asıl var. Rahman'ın dostları, şeytanın dostları. İkisinin de liderleri vardır. Rahman'ın dostlarının liderleri peygamberler olmuş. Şeytanın dostlarının lideri de şeytan olmuş. Peygambere uyan ashab havariler olmuş, şeytana uyan da avaneleri olmuştur. Her iki tarafında neyi vardır? Bir uslubu vardır. Rahman'ın dostlarının uslubu Furkan'dır, delildir, ispattır. Şek, şüphe ne yapmaz? Yoktur. Yani gelen vahyi insanlara ne yapılır? Bildirilir. Şeytan ve avanelerin uslubuna baktığımızda korku vardır, teşviş vardır, tereddüt vardır, inkar vardır. Yani anlattıkları hiçbir şeyi ispat edici bir şey, delil ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Meselelerin üstüne üstüne gidin, ya rüya yoluyla ya keşif yoluyla veyahut da işte ben uykuyla uyanık haldeyken, ulan delisin işte, yani uykuyla uyanık halindeki bir adamın sözleri geçerli olur mu? Olmaz. İşte bakın Mevlana Celaleddin Rumi, işte bu kitap bana yazdırıldı. Önünden, arkasından, sağından, solundan batıl yaklaşamaz. Eşek hikayesinden tut bilmem ne, içi porno bilgilerle dolu. Bir insanın ailesiyle, eşiyle okuyacağı bir kitap değil. Baştan aşağı pislik dolu. Alıp da eğer hakikaten doğru kabul ediyorlarsa, hadi Ramazan ayı Mesnevi'yi baştan sona okusunlar. Bak bakalım, taşlıyorlar mı hocayı, taşlamıyorlar mı? Sapık diyorlar mı? Demiyorlar mı? Ben demiyorum, açın. Kitabındaki pislikleri ben şu an ahlakım izin vermiyor anlatmayı. Veyahut açın Said-i Nursi'nin Risale-i Nurları. Benim diyor bunu yazmaya diye bilgim yok ki diyor. Adama bak. Cahil yerine koyun. Ali'yi diyor 3-4 kere gördüm. Keşfen. Geldi gitti, geldi gitti diyor. Bana bunları yazdırdı. Bunlar nurdan damlalardır diyor. Bit. Bu yazmamış. Ali yazdırmış. Öbür kitaba bakıyorsun. İşte bu bana fısıldadı. Kim fısıldadı? Şeytandan başka kim fısıldayacak? Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Şeytan da dostlarına vahyeder diyor. Bu kadar açık bu. Ama kitabını okumayan Müslüman gidip oradaki saçma sapan her şeyi okur. Aynısını Muhyiddin İbn Arabi de söylüyor. Açın bakın Futuhat-ı Mekke'yi, Firavun'un mümin olarak öldüğünü söylüyor sapık. Niye? Çünkü yeryüzünde küfrü en üst zirveye götürüp insanlara küfrü tanıttığı için o mümin olarak öldü diyor. Yunus 90'a bakıyorsunuz, ölürken iman etmeye çalışıyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Şimdi mi diyor? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Ayet aynen böyle. Şimdi Kur'an mı doğru söylüyor? Şeytan Ekber mi söylüyor yani? Büyük şeytan. Hangisi söylüyor? Ondan sonra yine İbn-i Teymiye'nin kafir dediği nokta burası, Muhyiddin İbn-i Arabi'ye. Hep eleştirirler de niye kafir dediğini söylemezler. Bu Şeytan-ı Ekber'e geliyor, müridi soruyor. Diyor ki, bize diyor eşlerimiz helal da annemiz diyor, bacımız niye helal değil? Aslında diyor helal olmuyor, onlar da helal da bu şeriat ehli haram kılıyor diyor, bak sapık. Buna binaen İbn-i Teymiye ona kafir diyor. Ama bunu ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Bu tasavvufçuların, şeyhlerinin yazmış olduğu kitapların hepsi bu böyle pisliklerle doludur. Açın İmam-ı Rabbani'nin birinci mektubunu. Ben şu an ahlakım izin vermiyor pisliğini anlatmaya. Veyahut başkalarının, veyahut İmam-ı Gazali güya tövbe etti diyorlar da bilmiyorum, artık o tarafına karışmıyorum. İhya'da bir sürü pislikler var. Yani Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman bu pisliklere ne yapmaz? Kalmaz. Ama tasavvufta ilk şart nedir? Şeyhin karşısında ceset gibi ol. Cahil ol. Her gün ölüm tefekkürü yap. Adam ölüm tefekkürü yapa yapa olmadı. Bir de çile mi diyorlar? Kabrin altına, kemiklerin altına girip sıyırıyor artık. Ne dersen gel. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın din kılma makamında olmadığını, onun Allah Teala din, Allah Azze ve Celle'nin din kıldığı şeye uyan birisi olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ey Nebi, sonra da seni din konusunda apaçık bir yola koyduk. Bir şeriat sahibi kıldık. Sen o yola uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine ne yapma? Uyma demiştir. Yani biz Resul'a aynı zamanda ne diyoruz? Abduhu ve Resul'u. Hem Allah'ın kulu hem de Resul'udur. Yine Allah Azze ve Celle kitabında ey Nebi, onlara müşriklere ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir dediler. Ey Nebi, onlara de ki onu kendiliğimden değiştiremem. Benim için olacak şey değildir. Ben bana vahyolunandan başkasına uymam demiştir. Evet kardeşlerim, Allah'ın kitabını güzel güzel okursanız sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan yaklaşsa da size zarar ne yapamaz? Veremez. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın din kılma makamında değil, onun ancak Allahu Teala'nın indirdiği şeyi tebliğ eden birisi olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle, ey Resul, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir bir kavme hidayet edici değil demiştir. Yine Allah'ın kitabını okuyan samimi bir Müslüman din kılma makamında olmadığını, ancak onun Allahu Teala'nın indirdiği şeyi açıklayan birisi olduğunu ne yapar? Bilir. Allah Azze ve Celle, ey Nebi, insanlara kendilerine indirilen açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu zikri indirdik diyor. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Dini anlayan, hayatına geçirenlerden eylesin. Allah'ın kitabını okuyan samimi bir Müslüman, Aleyhisselatü Vesselam'a uyan kimselerin inanç, amel, söz ve davranışlarının sağlam ve düzgün olduğunu bilir ve onları kandıramayacağını ne yapar? Bilir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, o halde Allah'a ve onun sözlerine inanan o Resul'a, o Ümmü Nebi'ye iman edin, ona uyun, Allah'a itaat olan emirlerini yerine getirin ki doğru yolu bulasınız diyor. Yine Allah Azze ve Celle kitabında, ey Nebi, de ki Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, bağışlasın. Allah mümin kulların günahlarını çokça bağışlayan ve onlara çok merhamet edendir. Yine bir ayette, andolsun Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden insanlar için güzel örnekler vardır diyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Ama her ne kadar böyle de olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, siz diyor tevhid ehli olduktan sonra şeytan sizi oradan dönüvermekten umudu kesmiştir diyor. Ama diyor şu aranızda olan diyor münasebetleriniz var ya diyor, şu davranışlarınız, işte onlardan bir tanesini alır, o da ona ne yapar? Yeter diyor. Bakın bugün Müslümanların kendi aralarındaki bölünmelerine, parçalanmalarına hep kibir, enaniyet, kendini beğenme, ufak tefek şeylerdir. Akidevi meseleler değil de Müslümanlara ayıran. Allah Azze ve Celle birleştirir, pis nefislerse ne yapar? Ayırt ettirir, uzaklaştırır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hayırdan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. İftardan sonra sizleri sıkmak istemiyorum. Azı çoğa sayın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillah.